Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pana. Dzień dobry. Tankował pan ostatnio? Tankowałem, ale jeszcze przed tym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj widzimy, jak ceny obiektywnie rosną we wszystkich miejscach na całym świecie, na co wpływ ma sytuacja makroekonomiczna wynikająca z geopolitycznej, więc no jest to wyzwanie na pewno. No właśnie, jest to wyzwanie. Ceny ropy wystrzeliły. Po wybuchu wojny w Iranie premier Donald Tusk powiedział: nie mogę zagwarantować nienaruszalności cen w Polsce, ale jednocześnie zapewnił, że Orlen użyje narzędzi, dzięki którym skoki cen paliw nie będą tak odczuwalne. Czy Orlen obniży marżę? Po pierwsze, to jeżeli chodzi o kwestię Orlenu, to tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych pełni rolę też nadzoru Skarbu Państwa, aktywnego właściciela. To, co Ministerstwo Energii gwarantuje i musi zagwarantować, to stabilne dostawy i to, by paliwa po prostu nie zabrakło. Z punktu widzenia... Jest takie zagrożenie, że paliwa zabraknie? Nie ma takiego zagrożenia. Z paru powodów. Po pierwsze, mamy dobrze przygotowane i odpowiednio zabezpieczone magazyny, zarówno jeżeli chodzi o gotowe paliwa, jak i jeżeli chodzi o ropę. Mamy także odpowiednio przygotowane, zdywersyfikowane dostawy, jeżeli chodzi o dostawy do naftoportu. I tutaj wczoraj w Ministerstwie Energii zorganizowaliśmy spotkanie właśnie z spółkami, które są odpowiedzialne za dystrybucję, za zabezpieczenie surowca, zarówno jeżeli chodzi o ropę i paliwa naftowe, jak i gaz. I tutaj żadnego zagrożenia związanego z uszczupleniem magazynów albo z załamaniem się podaży nie ma. Wręcz jeżeli chodzi o ropę i produkty naftowe, to tutaj ta podaż i kolejne dostawy będą gwarantowały, że ona będzie przewyższała popyt. Jeżeli chodzi o też dostawy, Polska z cieśniny Ormuz nie importuje. Która jest zablokowana w wyniku tych działań. Natomiast już analizując bezpośrednio wpływ blokady technicznej, bo oczywiście jest to oczywiście pod rygorem ostrzału ze strony irańskiej zablokowane, to tutaj sytuacja makroekonomiczna jest dość jednoznaczna. Mniej surowca na rynku powoduje to, że o jego mniejszą ilość konkuruje większa liczba państw i to ma wpływ na ceny. Natomiast jeżeli nie będzie uspokojenia na rynku, dokładnie tak jak wskazał to premier, to Orlen ma narzędzia ku temu, by tutaj obniżka marży na przykład, ale w granicach oczywiście zdolności rynkowych, obniżka marży jest, myślę, pierwszym takim działaniem. Ale czy będzie tak, jak po wybuchu wojny w Ukrainie, pełnoskalowej agresji, że Polacy się rzucą do dystrybutorów i będą na zapas tankować? Jeżeli pani redaktor pyta o możliwości związane z przerwaniem dostaw, z tym, że może surowca braknąć na rynku, to paradoksalnie właśnie z powodu paniki, nadmiernego popytu, tak mogłoby się stać. Dlatego skrajnie nieodpowiedzialne, skrajnie głupie i szkodliwe były sugestie ze strony opozycji PiS-u o tym, że mamy kryzys paliwowy, że mamy kryzys na tym rynku, że paliwa zabraknie. Nie ma żadnego takiego zagrożenia. I to właśnie powoduje panikę i chaos, który może doprowadzić do lokalnie przerwania tego łańcuchu. Nie ma żadnego takiego ryzyka. Sytuacja jest, jeżeli chodzi o dostawy i dostępność paliwa, w pełni spokojna, więc tutaj robienie polityki jest całkowicie szkodliwe i nieuzasadnione. No jeżeli Donald kiedyś Tusk gdzieś powiedział, był kryzys, że w 73% jest wypełniony system, czyli tam, gdzie gromadzimy paliwa. A co z gazem? To za moment. Jeżeli chodzi, jeszcze tylko skończę jednym zdaniem, jeżeli chodzi o ropę. Był kryzys. Niespowodowany agresją na jakiekolwiek państwo, był kryzys niespowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. To był kryzys zarządu PiS-u z dostępnością paliw w 2023 roku na jesieni. Więc dzisiaj najgłośniej krzyczą ci, którzy to sami do tego swoimi działaniami kryzysu doprowadzili. Jeżeli chodzi o gaz, to do okresu jesienno-zimowego Polska była najlepiej przygotowana ze wszystkich państw europejskich, jeżeli chodzi o magazyny gazu. Mieliśmy wypełnione je w 100%. Dzisiaj po tym okresie, w którym ta zima była naprawdę ciężka, mamy wypełnione magazyny na ponad 50%, ale mamy bardzo dobrze zdywersyfikowane dostawy. Jeżeli chodzi o gaz, jesteśmy w pełni zdywersyfikowani i przygotowani na wszelkie kryzysy i jesteśmy tutaj odporni. Mamy zdywersyfikowane dostawy przez terminal LNG w Świnoujściu, który został rozbudowany. To są głównie dostawy ze Stanów Zjednoczonych, ale też jest kwestia związana z dostawami przez gazociąg Baltic Pipe z szelfu norweskiego. Mamy także wydobycie krajowe. Jeżeli chodzi o gaz katarski, to jest to gaz, który to zapotrzebowanie nasze... Chyba 17% importujemy. 9% tak, w tej chwili. W strukturze całych dostaw to jest 25%, jeżeli chodzi o rok dostaw LNG, ale razem z Baltic Pipe, razem z wydobyciem krajowym jest to 9% zapotrzebowania i w ciągu najbliższych tygodni nie spodziewamy się tutaj ryzyk. Część tych dostaw już płynie. Jeżeli w kolejnych tygodniach i miesiącach doszłoby do zachwiania się tego rynku z całej blokady, to bardzo szybko jesteśmy w stanie ten wolumen pozyskać na rynku z innego kierunku. Ze Stanów Zjednoczonych, z których dzisiaj importujemy 70%, tak? To będzie zależało od ceny. Gazu skroplonego. I od dostaw, bo oczywiście na to też ma wpływ sytuacja geopolityczna, co jest tutaj też istotne, tak z punktu widzenia gospodarki światowej, to, że na bezpośrednio właśnie rynek azjatycki, szczególnie Chiny, ta sytuacja ma wpływ. I niewykluczone, że ta presja na Iran, także ze strony Chin, która już jest widoczna, będzie się nasilała. Bo ma to bezpośredni wpływ na te rynki, największy, na który te surowce trafiają, które są od tych surowców i ich importu najmocniej uzależnione, a to jest przede wszystkim Azja. Tak, no ale Chiny mogą nacisnąć na Iran, ale nie na Amerykę, a wojnę jednak rozpoczęła Ameryka i Izrael. Tak, natomiast jeżeli chodzi o blokadę cieśniny, tutaj wszystkie działania, jakie podejmuje, to podejmuje Iran z jednej strony, z drugiej strony też. Myślę, część osób chyba się nie spodziewała tego wpływu aż tak szybkiego i aż tak radykalnego na rynki surowców, ze względu na to, że nie spodziewała się, że Iran będzie eskalował konflikt na inne państwa regionu, które mają właśnie zdolności do wydobycia i eksportu, a także przetwarzania tych surowców. No a bezpośrednio ataki na rafinerię. Myślę, że tego się w innych państwach niewielu spodziewało. O wojnie jeszcze będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać w części radiowej o program SAFE. Prezydent proponuje SAFE 0%. To ma być alternatywa dla europejskiego programu tanich kredytów na dozbrojenie. SAFE 3%. No właśnie, pani redaktor wskazała, że może to być alternatywa ze strony pana prezydenta. Ja myślę, że to jest bardziej propozycja, która jest skierowana w celu uzasadnienia weta do ustawy wprowadzającej program SAFE. Program SAFE, który jest programem już przygotowanym, który ma zagwarantowane finansowanie, który jest oczekiwany przez wojskowych, przez polski przemysł zbrojeniowy i który bardzo szybko zagwarantowałby modernizację polskich sił zbrojnych. Jest to program, który powinien być realizowany. Jeżeli pan prezydent ma dodatkową pulę środków, to bardzo dobrze. Myślę, że jest to pula, która tylko i wyłącznie pomoże nam w uzyskaniu jeszcze lepszych zdolności do modernizacji naszych sił zbrojnych. Czy to prawda, że pana lider, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz już tydzień temu dostał sygnał z Kancelarii Prezydenta, że będzie weto w sprawie SAFE? O tym nie wiem, natomiast mogę powiedzieć, że słychać było, widzieliśmy tę silną presję PiS-u na prezydenta i w wypowiedziach pana prezydenta widać było to niuansowanie. Więc jakby przez te cały czas on szukał powodów do ucieczki spod tego pręgierza, jak może zawetować bez wielkich konsekwencji dla siebie jako zwierzchnika sił zbrojnych. I myślę, że to jest powód, dla którego wyszedł na konferencję prasową z prezesem NBP. Ale jeżeli ma taką propozycję, to nie powinien wetować programu SAFE, tylko powinien tę ustawę podpisać, zagwarantować te szybkie środki, które trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz przygotować propozycję dodatkową, żeby tę zdolności modernizacji sił zbrojnych zwiększyć, a jeżeli jest, my nad tym też będziemy pracowali, możliwość, aby w sektorze dual use, energetyczno-wojskowym, podwójnego sfinansować niektóre inwestycje energetyczne, to będziemy to także zgłaszać do propozycji prezydenta. Myślę, że są takie propozycje, których pan prezydent na pewno nie odrzuci. Pan mówi, że prezydent chce uciec spod pręgierza opinii publicznej, ale jak prezydent wytłumaczy generałom, którzy przygotowali te projekty, na które ma być wydane 180 miliardów złotych? Że sfinansuje z NBP-u. Ale kiedy? Czy pan oglądał konferencję pana prezydenta z prezesem NBP-u Adamem Glapińskim? Czy gorzej, tam padły jakieś gorzej konkrety? Myślę, że się czują ci, którzy oglądali konferencję pana prezesa Narodowego Banku Polskiego i prezydenta, a dzień później samego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który de facto ją podważył tą poprzedniego dnia, bo powiedział, że nie ma w sumie sprecyzowanej gotowej propozycji. Więc oczywiście, że z punktu widzenia merytorycznego jest to kpina zdrowego rozsądku, ale politycznie ci, którzy jeszcze po stronie Prawa i Sprawiedliwości byli parę miesięcy temu za sejfem, ale i którzy wierzyli Mariuszowi Błaszczakowi, ale konstytucja mówi jasno, zapomnieli o tym, że taki program jest i dzisiaj mówią tylko i wyłącznie o propozycji pana prezydenta, więc o to chodziło. Ale konstytucja mówi, że NBP nie może finansować wydatków rządu. 220, paragraf 2. No i co? Pan prezydent powie, że dla bezpieczeństwa ojczyzny jest w stanie taką propozycję przedstawić i ale skąd ci, którzy NBP będą weźmie przeciw, pieniądze, kiedy przez ostatnie bardzo dobre pytanie, lata myślę, że dzisiaj nawet nie ma tego, wykazywał straty? To jest świetne pytanie do prezesa NBP, który nawet na to nie potrafi odpowiedzieć. I wczorajsza konferencja prasowa to pokazała. Myślę, że wczorajsza konferencja prasowa też miała uspokoić część nastrojów ze strony sektora finansowego, który o to pytał, jak ten program miałby zostać sfinansowany, bo nie padły żadne szczegóły. I wczoraj jakby prezes Narodowego Banku Polskiego zaczął się z tego wycofywać. Czyli będzie ten safe 0%, czy nie będzie? Przecież w tej propozycji nie chodzi o to, by dzisiaj zaprezentować program, który ma zmodernizować polską armię, tylko o to, żeby uzasadnić weto. Więc taką narrację obóz PiSu dostał. To jest dzisiaj najważniejsze, jeżeli chodzi o, i znowu niestety, to co jest praktyką, czyli o modernizację polskich sił zbrojnych, to wojskowi będą i przemysł, i wszyscy będziemy na tym stratni, bo pan prezydent nie skupił się na tym, jak wykorzystać dobrze środki europejskie, tylko jak z nich nie skorzystać i rzucić hasło takie, które może mu zagwarantować święty spokój po tym wecie. Taka czysta polityka. Ale to znaczy, że prezydent Karol Nawrocki się wystraszył Jarosława Kaczyńskiego, czy wyborców Konfederacji, którzy dali mu wygraną? A co się stało, bo Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, kilka miesięcy temu apelował do rządu, poganiał rząd, żeby wziął się do roboty, bo może sejf przepaść, czyli bardzo dobry program wtedy, i dzisiaj PiS krytykuje, wzywa prezydenta do zawetowania. Tutaj ta retoryka jest bardzo prosta. Mariusz Błaszczak doskonale wie, że tak sobie to wykoncypował, im gorzej dla rządu, tym lepiej dla PiSu, ale Polska, modernizacja sił zbrojnych, kwestia cen, polskiego przemysłu jest kompletnie nieistotna. Ważne, żeby się rządowi nie udało, żeby można było go za to krytykować. Zresztą to samo było, jeżeli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie, kwestię związaną z paliwami. Byleby się nie udało, byleby doszło do jakichkolwiek zawahań z podażą paliwa, tym lepiej dla PiSu. To jest niestety taka retoryka, że będą krytykować wszystko, jeżeli okazało się, że rząd dobrze przygotował wniosek, przygotował program, przygotował konkretne projekty, no to znaczy, że to jest zły program. Ale panie ministrze, czy opozycja nie ma racji, że wszystko jest robione na kolanie? Bo to jest tak, do końca maja mają być już podpisane umowy. Mhm. Pieniądze trzeba wydać do 2030 roku. A polski przemysł zbrojeniowy, jak twierdzi część osób, które są zaangażowane w pracę tego przemysłu, no być może nie będzie w stanie tego zaabsorbować. Będzie w stanie to zaabsorbować i może warto posłuchać bezpośrednio tych, którzy za to odpowiadają, aniżeli tych, którzy próbują komuś podpowiadać. Ja rozumiem, że do tej pory nie było takiej tendencji, by inwestować w polski przemysł. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tyle mówiło o Polsce, o suwerenności, o narodowym kapitale, to wystarczy przypomnieć, że do 2023 roku, do momentu objęcia władzy przez naszą koalicję, ten udział polskich firm w wydatkach w przemyśle zbrojeniowym to było 20%. Teraz on wzrósł do ponad 40%, a dzięki programowi SAFE wzrósłby jeszcze bardziej, bo program SAFE to jest ponad 80% w polskich firmach i konkretne projekty, które zostały już przedstawione. Więc ja się o wykorzystanie tych środków kompletnie nie obawiam. Wręcz uważam, że to napędzi naszą gospodarkę i pozwoli na to, że Już dzisiaj takie zapytania są. Inne państwa, inne przemysły zbrojeniowe szukają możliwości tego, by móc kupić polski dobrze sprawdzony także w warunkach wojny w Ukrainie sprzęt. Nie obawiam się tego. Ufam polskiemu przemysłowi, polskim wojskowym, w przeciwieństwie do PiSu. Więc to jest takie szukanie powodów do krytyki. PiS chyba też ufa, bo to są nominaci PiSu. Przecież szef sztabu generalnego generał Kukuła, czy szef agencji uzbrojenia. To są nominaci jeszcze z czasów Prawa i Sprawiedliwości. Jest podstawowa różnica pomiędzy nami. I była, i będzie, i pozostanie, a PiSem. Ja nie będę wskazywał przynależności partyjnej, politycznej, ani krytykował żadnych wojskowych, ponieważ oni przede wszystkim służą obywatelom. No ale wojskowi nie mogą należeć do partii, generałowi nie należą do partii. A widzi pani, a Marek Suski uważa, że należą. Marek Suski uważa, że służą jakiejś huncie. Nawiązuje pan do spotkania partyjnego, gdzie Marek Suski zwrócił się bodajże do pułkownika, że należy. I nawiązuje do tego, że wykorzystanie polityczne wojska zarządów PiSu było na poziomie ultra. Natomiast niezależnie od tego, kiedy dany wojskowy pełnił, znaczy generał Kukuła, to przez lata pełnił ważne funkcje w Wojsku Polskim. I no, ale szefem sztabu został za czasów PiSu. Dobrze, się sprawdza. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jasno wskazuje na potrzebę tego programu. Więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość się zmienia. Ale pan sobie wyobraża taką sytuację, że zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent, bo on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, zawetuje to, bo powie generałom, za czasów PiSu zaciągaliśmy kredyt w Korei Południowej na czołgi K2 na 6,5% bodajże, a teraz i wtedy było dobrze, a teraz mamy wojnę za wschodnią granicą, jest wojna na Bliskim Wschodzie i nie zaciągamy pożyczki na 3%? To jest przez pana prezydenta nie do wytłumaczenia. I przez PiS. Dlaczego takiej propozycji, jaką dzisiaj słyszymy ze strony prezesa NBP, nie było i nie została skierowana w stronę Mariusza Błaszczaka, który zaciągał kredyt po najgorszych możliwych warunkach z punktu widzenia tego, jakby go porównać do programu SAFE i kredytu na tych warunkach. Więc to jest oczywiście rzecz, o której najlepiej by pan prezydent nie dyskutował. Kompletnie się do tego też politycy PiSu nie odnoszą. Ale no, tutaj najważniejsze jest to, żeby się rządowi nie udało. Żeby nie daj Bóg, nie wyszło tak, że rząd miał rację, że jakiekolwiek środki popłyną, że coś załatwił. Bo wie pan, tam są jeszcze przecież wakacje kredytowe 10-letnie, to znaczy, że przez ten okres spłacamy tylko odsetki. Nie, no więcej, w tym programie jeszcze są wprowadzone poprawki, których domagał się i oczekiwał i prezydent, i PiS. Więc no nie, Prawo i Sprawiedliwość domagało się, żeby w ustawie wprowadzić taki zapis, że to 80% tej kwoty ma pójść do polskiego. Ale nie trzeba wprowadzać czegoś, co jest w pełni przemysłu. Oczywiste, bo te programy i te projekty zostały przedstawione dość jednoznacznie. Ale może jakbyście wprowadzili, to by nie było takiej kampanii politycznej przeciwko programowi. No byłaby, tylko znaleźliby inny powód. Wcześniej chcieli, a właśnie, żeby program SAFE nie obciążał budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, to zostało wprowadzone, ale zapomnieli o tym, że ten kredyt, o którym pani redaktor wspomniała z Korei, budżet Ministerstwa Obrony Narodowej przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych już obciąża. I to było okej. No więc to nie chodzi o żadne merytoryczne uzasadnienia danych programów, tylko chodzi o to, żeby rządowi zaszkodzić, żeby no, niestety przy okazji też zaszkodzić Polsce. Ale wyobrażam sobie, że pan prezydent tak powie, bo widzę taką zmianę retoryki ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, plucia na wojskowych, ale takiego bezpośredniego. Znaczy no, do głowy by nikomu chyba nie przyszłoby na jakiejkolwiek uroczystości, czy jakimkolwiek wydarzeniu tak bezpardonowo zaatakować wojskowego w jakimkolwiek stopniu. A na pewno o takim doświadczeniu. A politycy PiSu to robią i im z tym jest bardzo dobrze. Więc jak widać, polityka jest ważniejsza niż zdrowy rozsądek czy szacunek do munduru. A polityka to nie jest zdrowy, nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. W PiSie nie ma, wie. Bo wszyscy właściwie tutaj goście, którzy przychodzą, używają słowa polityka w negatywnym kontekście. No ale panie redaktor, są granice. A to nie powinno być działanie dla dobra wspólnego? Powinno. No to takim było na przykład, gdyby mówiliśmy o tym, że środki z KPO należy poprzeć, a byliśmy w opozycji, gdy należy poprzeć budowę muru przy granicy i większe i ustawy chociażby o obronie ojczyzny, tak? No to wtedy nie zachowywaliśmy się politycznie na szkodę rządowi, tylko popieraliśmy te programy. Dzisiaj mamy z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, które żadnego programu modernizacji sił zbrojnych czy wspierającego polską armię nie popiera, tylko wręcz krytykuje wojskowych, tylko dlatego, że im uważają się to politycznie opłaca, bo się ścigają na radykalizm z Konfederacją i z Braunem. Ale to chyba nie przysparza PiS-owi poparcia, bo jest najnowszy sondaż Opinii 24, według którego Koalicja Obywatelska ma 34 24,2% poparcia, PiS ma 22%, a obie konfederacje, czyli Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mają 21,7%. Które są radykalnie przeciwko tym programom. Safe i to jest punkt wspólnemu długowi europejskiemu. No właśnie, ale dlaczego? Bo właściwie to jest widoczna taka tendencja od początku roku, że Prawo i Sprawiedliwość nie może uciec z tym dwóm konfederacjom. No bo jest niewiarygodne w tym zakresie. No Prawo i Sprawiedliwość, które zaciągało kredyty na dużo gorszych warunkach niż program Safe, który jest naprawdę dobrym programem, na myślę jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o program finansowania gospodarek europejskich. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość samo godziło się na mechanizm warunkowości związany z praworządnością w programie KPO, jeżeli samo przygotowywało kamienie milowe i negocjowało je w Krajowym Planie Odbudowy, dzisiaj mówi o tym, że coś może zagrozić polskiej suwerenności lub jest obarczone warunkowością, swoją drogą tylko i wyłącznie antykorupcyjną, więc może tu tego się boją, bo nikt nie będzie w stanie tych pieniędzy ukraść, jest po prostu niewiarygodne dla tych wyborców. Co, oni są samobójcami? Nie widzą, że te notowania im spadają i że obie konfederacje właściwie w jednym sondażu to już przegoniły Prawo i Sprawiedliwość? Uważają, że Jacek Kurski już to kiedyś powiedział, ciemny lud to kupi. I że pamięć wyborców jest krótka. W sobotę PiS ogłosi kandydata na premiera i kto to będzie? No nie ma żadnego znaczenia. Ten, kto nie zostanie później premierem. Tak pan myśli, że nie zostanie dotrzymane słowo? Nie, no ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość miałoby wystawić kandydata na premiera, to po pierwsze po wyborach, a po drugie mając samodzielną większość. Czyli pan uważa, że jeśli PiS dojdzie do władzy, to Konfederacja będzie zabieg polityczny, większym a nie partnerem? Żadna zdolność do tego, by zaprezentować kandydata na premiera. Ja pamiętam, jak zaprezentowali kandydata na ministra obrony narodowej. Nigdy nim nie został. Jarosław Gowin to był, którego dzisiaj już nie ma w polityce, ale PSL w tym sondażu Opinii 24 ma 3%, czyli załapiecie się na subwencje, ale nie załapujecie się do Sejmu, bo próg wynosi 5%. A jak byłem tu niedawno i mieliśmy ponad 5%, 6% ze zdecydowanymi, to nie byłem o to pytany. Jak są wyniki wyborów na poziomie kilkunastu procent, to jesteśmy o to pytani tydzień, ale jak są wyniki sondaży, które nigdy się nie potwierdzają, bo gdybyśmy mieli brać pod uwagę sondaże, to mielibyśmy zupełnie inny układ w parlamencie i Pałacu Prezydenckim. To prawda, że wy od lat jesteście pod progiem, nie. Ale wchodzicie do Sejmu. Ale pamięta pani takie sondaże, jak tam Polska 2050 miała 20%, tam ale Nowoczesna dzisiaj Polska była, 2050 zwracam się do was jako lider opozycji, też mówił jeden z polityków, bardzo ostrożnie i z pełną pokorą należy podchodzić do sondaży, więc, ale też nie z nadmierną ekscytacją, więc swoją drogą ta retoryka Prawa i Sprawiedliwości jeszcze może się odwrócić. Pewnie liczą na to, że część wyborców Konfederacji Brauna dzięki retoryce ostrzejszej Przemysława Czarnka lub tych bardziej na prawo wychylonych polityków PiS-u pomoże im w odzyskaniu tego elektoratu. Ale ja pana pytam o PSL, a pan o PiS-ie. Czy jest jakiś pomysł, na nową trzecią drogę, z którą moglibyście zrobić wspólne listy, żeby poprawić swoje notowania i wejść do parlamentu? Wejdziemy do parlamentu i poprawimy swoje notowania i poprawiamy je stale. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wystartujemy w wyborach, to będzie o tym decydowała sytuacja w 2027 roku. A co z Polską 2050? Pani Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierem? Rzekomo już jest szykowany gabinet dla niej przy Alejach Ujazdowskich. Tego nie wiem. W kancelarii premiera? To tego nie wiem. Nie wie pan tego. Nie widziałem, by tam się coś szykowało. Kiedy się skończy wojna w Iranie? Od tego to naprawdę już nikt nie wie. Myślę, że część administracji amerykańskiej też tego nie wie. Bo gdy słyszymy różne wypowiedzi ze strony różnych sekretarzy, przedstawicieli tej administracji, słyszymy o tygodniu lub o czterech. Później jednak się słyszy, że miało być 4, a tak naprawdę zostali wyeliminowani w dzień. Myślę, że pytanie jest o cele. Jakie są te cele? Bo one się zmieniały. Nie. Pytanie jest właśnie o cele, jeżeli chodzi o to, czy one są jednolite, jeżeli chodzi o Izrael i jednolite, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Czy chodzi o to, żeby w Iranie zmieniła się władza na taką, która będzie nienadmiernie ekspansywna geopolitycznie, czy chodzi o to, żeby tam się do żadnej zmiany nie doprowadziło i żeby tkwił ten kraj w chaosie. I to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz według pana? Że, na dzisiaj tak. Czyli Donald Trump nie miał planu politycznego? Bo są apele do Irańczyków, weźcie sprawy w swoje ręce, no ale Irańczycy dostają SMS-y od reżimu, żeby nie wychodzili na ulicę, bo może to być krwawo stłumione, te wszystkie protesty. Nie wiem, i myślę, że nikt dzisiaj też nie podejmie się ryzyka jakiegoś antycypowania tej przyszłości, bo tam wiele się może wydarzyć. Jedyne co, to myślę, że niewielu, jak już powiedziałem, zdawało sobie sprawę z tego, jak ten konflikt może wyeskalować na cały region, że inne państwa zostaną zaatakowane po prostu przez Iran. I że będzie to miało taki wpływ na gospodarkę światową. I myślę, że tutaj ta presja A jeśli ten konflikt będzie trwał wiele miesięcy, to paliwo dojdzie do 10 zł benzyna za litr? Nie ma takich, myślę, przewidywań. A propos już podaży, myślę, że i wtedy Stany Zjednoczone i inne państwa, także zrzeszone w OPEC+, jak już zapowiedziały, zwiększą podaż ropy, bo po prostu wtedy dojdzie do sytuacji, w której zmniejszy się popyt i te zyski ich zostaną uszczuplone, więc też zdają sobie z tego sprawę, o tym wiedzą. To jest element każdego kryzysu. Natomiast im szybciej ten konflikt się zakończy, tym szybciej sytuacja wróci do normy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Miłosz Motyka, minister energii Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam panią redaktor, witam innych uczestników, ale przede wszystkim witam radiosłuchaczy. I słuchaczki. I radiosłuchaczki. Adrianna Porowska, Polska 2050. Dzień dobry. Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dzień dobry. Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. I Jakub Banaszek, Kancelaria Prezydenta i prezydent Helma. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Skoro pan Jakub Banaszek jest z nami, to znaczy, że nie będzie pan kandydatem na kandydata na premiera, panie tak? Panie redaktorze, ja już kilkukrotnie w ostatnim tygodniu w różnych audycjach, w różnych programach wskazywałem, że mam wiele zobowiązań w Helmie i moje najbliższe 3 lata to właśnie skupienie się na pracy w Helmie. Oczywiście cieszę się, że samorządowcy byli docenieni w tych ostatnich dniach, że analizowano nasze prace, to co robiliśmy i robimy na rzecz naszych małych ojczyzn, ale tak jak powiedziałem, moje 3 najbliższe lata to skupienie się na pracy w Helmie. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie ma ogłosić kandydata na premiera, który zostanie premierem, jeśli PiS wygra wybory w 2027 roku i będzie tworzyć rząd. Czy to będzie pan Lucjusz Nadbereżny, też prezydent, ale Stalowej Woli? Panie redaktor, o godzinie 14 tą informację poda wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński, ale gdyby tak się stało, że byłby to Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, to mogę powiedzieć, że jest nie tylko świetnym urzędnikiem, dobrym, bardzo dobrym prezydentem, politykiem, ale też dobrym, skromnym człowiekiem i byłby to dobry wybór dla Polski, ale o 14 tą decyzję ogłosi wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński. Musimy poczekać. Czekamy zatem do 14. Premier ogłosił, że 2 wojskowe samoloty z Polakami z bliskiej Wschodu wylądowały już w kraju. Ponad 2800 naszych obywateli wróciło do Polski, ale miniony tydzień to też dyskusja o Save 0%, który ma być alternatywą, jak ogłosił prezydent Karol Nawrocki, dla unijnego programu Save, który jest oprocentowany na 3%. I zaczniemy dzisiejszą dyskusję właśnie od tej propozycji. Krzysztof Kwiatkowski, czy pan już zna jakieś szczegóły, czy premier i wicepremier Kosiniak-Kamysz otrzymali już oficjalnie zaproszenie na wtorek od prezydenta? Ma być spotkanie z prezydentem, z prezesem Narodowego Banku Polskiego, który te 185 miliardów złotych na program Save 0% ma wyasygnować. Ja znam wszystkie szczegóły, które podał prezydent z prezesem na konferencji. Zacytuję, żeby nikt mi nie powiedział, że byłem niedokładny. Mamy jakieś wstępne rozmowy z ekspertami. Prezydent, rząd, eksperci szybko dopracują się czegoś, co będziemy robić. To, co robimy, to jest jakaś cząstka tego, co robi rząd. I tyle wiemy. To przekazali pan prezydent Nawrocki z prezesem Glapińskim na konferencji prasowej. To to, co wiemy i co mnie niezwykle cieszy, przyznaję, że po kilku latach z rzędu straty, która sięgała już z tą wstępnie podaną informacją o stracie za rok 2025, wstępne szacunki mówią, że mogła przekroczyć w ostatnich latach 80 miliardów. Mówię o stracie oczywiście Narodowego Banku Polskiego, że i to jest doskonała wiadomość, zresztą o tyle doskonała, że zaskakująca wszystkich, że będzie jakiś zysk. My dzisiaj oczywiście jeszcze nie wiemy, skąd ten zysk ma być. Eksperci bardziej rozmawiają, no bo prezes Glapiński jeszcze tych szczegółów nie pokazał. Mówi się o albo jakiejś sprzedaży złota, sprzedaży później jego natychmiastowym odkupieniu. No szczegółów tej transakcji oczywiście nie znamy. Ważne, żeby ona była przeprowadzona w taki sposób, bo ja też od razu powiem, żeby nie było w tej sprawie wątpliwości. Niezwykle się cieszę z, umownie mówiąc, sejfu prezydenckiego, który ma uzupełnić polski sejf, ten rządowy mówi polski, no bo on w 4/5 trafia do polskich firm i polskich zakładów zbrojeniowych, bo to jest dobra i zaskakująca informacja. My mamy jeszcze listę dodatkową, gdzie te pieniądze mogą też trafić do polskich zakładów zbrojeniowych, chociaż zapewne intencja pana prezydenta jest troszkę inna w kontekście tego drugiego sejfu, bo pan prezydent wielokrotnie mówił o potrzebach także zakupu sprzętu w Korei. Polski sejf, rządowy sejf był w szczególności dedykowany do zakupu w polskich firmach zgodnie ze wskazaniami polskich wojskowych i uważam, że świetnie sprofilowany, no bo jeżeli mówimy, że aż 24% z tych wydatków to mają być systemy obrony przeciwdronowej i przeciwlotniczej. Największą pozycję w ogóle systemy artyleryjskie. To jest wyciąganie wniosków z wojny na Ukrainie i tego, że na przykład ludność cywilna jest takim samym celem jak cele militarne i bardzo dobra wiadomość. W tych obszarach mamy produkty, które są produktami uznawanymi na najwyższym światowym poziomie. Mogą oczywiście służyć różnymi firmami i nazwami produktów. Dlatego to dobra informacja. Ja przyznaję, że z wypiekami intelektualnego zaciekawienia na twarzy czekam na wtorek i na szczegóły tej propozycji, które uzupełnią polski rządowy sejf. Ja tylko powiem dla wyjaśnienia, że ostatni rok, kiedy wynik Narodowego Banku Polskiego był dodatni, to jest 2021 rok. Wtedy było 10,9 miliarda złotych. Później 2002 rok to była strata prawie 17 miliardów. W 2003 20,8 miliarda również strata. I w 2024 13,3 miliarda strata. W tym roku Adam Glapiński powiedział, że łączne straty bilansowe ostatnich lat mogą sięgnąć 100 miliardów złotych. Pytanie do Jarosława Sellina. Czy pan wie, z czego mają być sfinansowane te zakupy? To te pieniądze mają być przekazane do Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych. Po prostu nie powinniśmy mieszać dwóch porządków. Straty bieżące i rezerwy, które Narodowy Bank Polski czyni na tak zwaną czarną godzinę. I te rezerwy są ukryte zarówno w cenie złota, które prezes Glapiński kupuje systematycznie od wielu lat i to jest bardzo dobra inwestycja. W ciągu 6 lat cena złota wzrosła 4-krotnie. A zaczęliśmy bodajże od 50 ton tego złota, dzisiaj mamy 550 ton i chyba dokupimy do 700 ton, więc wartość tego złota już dzisiaj to jest 340 miliardów złotych, plus rezerwy walutowe wynikające z różnicy kursów między złotówką a czołowymi walutami światowymi, które dodane do tej wartości złota przekraczają już ponad bilion złotych. Przeliczenie na złotówki ponad bilion złotych dziś. Więc jest oczywiście do czego sięgać. Jest kwestia oczywiście szczegółów, w jaki sposób do tego sięgnąć, bo to jest pewna techniczna, czy też księgowa, czy też finansowa operacja. I na ten temat będzie rozmowa we wtorek, mam nadzieję, między prezydentem, prezesem Narodowego Banku Polskiego, premierem Polski i wicepremierem Polski odpowiedzialnym za obronę narodową. I mam nadzieję, że z tego spotkania wyniknie konkretne rozwiązanie, które, bo tu różne ścieżki można wymyślać, już specjaliści się na ten temat wypowiadają i podpowiadają te różne ścieżki, jak do tej rezerwy sięgnąć, żeby uzbroić Polskę, ale konkretne rozwiązania będą, mam nadzieję, wypracowane w czasie tej rozmowy i one przyjmą jakiś kształt albo zgody na pewną operację, którą NBP podejmie, albo zmian ustawowych, które umożliwią elastyczniejsze sięganie do tych rezerw przez Narodowy Bank Polski, bo dzisiaj są pewne ograniczenia. Więc moim zdaniem środki są na to, żeby polski safe 0% był w dyspozycji państwa polskiego, a pytanie, czy do europejskiego sejfu z tymi wszystkimi wędzidłami i merytorycznymi, i politycznymi, które są w tak zwanym europejskim sejfie, w ogóle sięgać. Ale to już oczywiście zależy od pana prezydenta. No właśnie, panie pośle, czy ta alternatywa, którą przedstawił prezydent, oznacza, że zawetuje sejf europejski? Nie. Pan prezydent ma jeszcze 2 tygodnie na podjęcie decyzji. Mamy 2 filary finansowania dzisiaj polskiego uzbrojenia. Budżet MON, taki wprost. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, który nam daje bardzo dobrą, elastyczną możliwość finansowania zakupów dla polskiej armii od kilku lat. Dzięki naszej ustawie z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy o obronie ojczyzny i powstaniu tego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. I przecież są poważne zakupy z tego funduszu czynione właśnie tych wszystkich, na przykład Abramsów, Hajmarsów, K2, czołgów K2, samolotów F-35, to wszystko jest z tego funduszu kupowane. Więc instrumenty mamy. Jest wola pojawienia się 3., może nawet 4. filaru. Zobaczymy, jak to się na końcu okaże. A być może taki filar kolejny jest potrzebny. Wszyscy chyba się zgadzają, że ten 3. filar jest potrzebny, ale czy 4., tego nie wiem. Adriana Porowska, będzie weto do europejskiego sejfu? Nie wiem, ale trochę to tak wygląda, jakby było to przygotowanie do tego weta, ale szanowni państwo, świat się zmienił. My na pewno po nawet tych 2 stronach stołu wiemy doskonale o tym, że bezpieczeństwo jest czymś niezwykle ważnym i dyskusja nad tym, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom, jest niezwykle istotna i ważna, ale wiemy, że te pieniądze potrzebujemy tu i teraz. Program SAFE. To jest też solidarność europejska, to też jest mocny głos całej Europy, o co zabiegaliśmy wszyscy i w prezydencji, ale i wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to bezpieczeństwo też rodzi się w takiej tej solidarności europejskiej i rozumiem, że to przeszkadza bardzo tej stronie opozycyjnej i panu prezydentowi. To niedobrze. Ale bardzo dobrze, że będzie ta rozmowa we wtorek, bo w tej chwili o tym drugim sejfie i o tych pieniądzach z NBP właściwie rozmawiamy o opiniach, a nie o faktach. Sam pan prezes Glepiński powiedział, że nie podał żadnych konkretów. Więc trudno powiedzieć, czy to będą pieniądze z rezerw, czy jakiekolwiek inne pieniądze. Potrzeb jest dużo. Pani minister powiedziała bardzo wyraźnie, że oprócz tych zakupów, które zaplanowano w tym sejfie europejskim, to jeszcze jest bardzo dużo innych potrzeb, więc z pewnością przydadzą się te pieniądze, ale można byłoby się również zastanowić, bo budżet państwa to jednak parlamentarzyści uchwalają, czy na przykład nie spłacić pożyczki, którą mamy w Korei. Więc tych potrzeb jest naprawdę bardzo dużo, więc te pieniądze nam się przydadzą. Bardzo się cieszę, że pan premier spotka się z panem prezydentem i mam nadzieję, że wtedy będą jakieś konkrety i będziemy mogli rozmawiać na temat faktów, a nie wydawanych opinii osób z różnych stron politycznych. Niestety to trochę tak wygląda, że już było spotkanie u pana prezydenta, na którym w ogóle nie padły informacje o tym, że będą szukane pieniądze w NBP. Do tej pory słyszeliśmy o tym, że tych pieniędzy nie ma, że raczej są straty. I trochę to dziwnie wygląda, bo to wygląda tak, jakby to były działania polityczne, a nie działania na rzecz dobra wspólnego. A działania polityczne nie mogą być na rzecz dobra wspólnego? Ale bo to bardziej państwo myślę... zawsze używacie tego, że polityka to jest coś złego, tak? Politycy nie. Mówią o polityce, że to nie służy ale dobru ja bardziej wspólnego. Myślę o panu prezesie Glapińskim. On nie powinien być politykiem i nie powinien działać po stronie jednej ze stron politycznych. To powinno być... oczywiście, że działania polityczne są ważne i potrzebne, ale no nie w takim kontekście spierania się ścierania i atakowania i szukania dziury w całym i mówienia o opiniach. Raczej o tym mówię, że NBP i tam pieniądze gromadzone. Bardzo się cieszę właśnie też z tej informacji, że są tam jakieś pieniądze, z których możemy korzystać, bo do tej pory o tym nie słyszeliśmy. Tomasz Trela, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że pierwsze pieniądze z tego europejskiego sejfu popłyną do Polski już w marcu, w kwietniu i że no, sobie nie wyobraża tego, żeby prezydent zablokował to swoim wetem. Jeśli prezydent zawetuje tę ustawę, którą przyjął Sejm, to nie dostanie pieniędzy między innymi Policja i Straż Graniczna. Czy pan sobie wyobraża, że będzie weto? No, patrząc na dokonania pana prezydenta Nawrockiego, to nawet się tego weta bym spodziewał, dlatego że wystąpienie wspólne na konferencji prasowej z szefem Narodowego Banku Polskiego trzeba czytać jednoznacznie. Mamy inne rozwiązanie, nie potrzebujemy europejskich pieniędzy. I to jest bardzo szkodliwe i bardzo niedobre, bo ustawa o SEIF przeszła całą drogę legislacyjną. Rząd, Sejm, Senat, znowu Sejm i jest do podpisania dla pana prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o tę propozycję, która w tym tygodniu została sformułowana, to jest propozycja czysto polityczna. Bo jak ja słyszę, że politycy mówią o tym, że możemy rozwiązać nasze rezerwy z Narodowego Banku Polskiego, to mam wrażenie, że politycy prawej strony, głównie Prawa i Sprawiedliwości, nie zdają sobie sprawy, w jakim przypadku rozwiązuje się rezerwy. To są przypadki ekstraordynaryjne, klęski żywiołowe, kataklizmy albo stan wojny w danym kraju. To nie rezerwa walutowa, rezerwa dewizowa nie służy do tego, że siada szef Narodowego Banku Polskiego ze swoim sprzyjającym prezydentem, bo ten sam obóz polityczny, i mówi tak, mamy bilion rezerw, a 200 miliardów sobie z tego rozwiążemy i wrzucimy w rynek, bo tak nam się to podoba. Zresztą tu do pana posła Sellina. Ja rozumiem przekaz, bo to jest przekaz spójny z przekazem Kancelarii Prezydenta, tylko dzień po tym przekaz Narodowego Banku Polskiego na indywidualnej konferencji prezesa był nieco inny. Absolutnie nie będę korzystał z rezerw. Dwukrotnie podkreślił to prezes Glapiński. Więc jaka jest prawda? Mamy z tych rezerw korzystać? Nie mamy. W moim przekonaniu prezes Narodowego Banku Polskiego nie ma żadnego konkretnego rozwiązania na stole i nie wie, jak to zrobić. No bo jak ja słyszę wariant taki, sprzedamy złoto po wyższej wartości, bo kupiliśmy po niższej i znowu zakupimy złoto, no to gdzie tu jest logika? Jak sprzedamy i uzyskamy zysk, to musimy kupić po aktualnej wartości ceny złota. Żadnej tutaj operacji nie będzie. Oczywiście pewnie w tle mogą być jakieś operacje księgowe, tylko ja przypomnę, że za tego typu operacje księgowe Adam Glapiński ma postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo nielegalnie finansował deficyt w trakcie COVID-u. Chce jeszcze raz to zrobić, chce jeszcze raz nakłaniać do współpracy przy takim procederze rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Tamten rząd się zgodził. Nie spodziewam się. Ale to nie będzie, jak tłumaczą ekonomiści, to nie będzie przekazanie pieniędzy na cele rządu, tylko to będzie przekazanie pieniędzy do funduszu. Tak? Ale to jest coś innego. Ale wie pani, opinia ekonomistów, z całym szacunkiem do ekonomistów, jest opinią. Natomiast tu nie chodzi o opinię, tylko tu chodzi o fakty. Z jednej strony na stole leży dokument do podpisu, który uruchamia ponad 180 miliardów złotych na zbrojenia. A z drugiej strony mamy jakieś opinie, mamy jakieś sugestie, mamy jakieś propozycje. Ja tylko przypomnę, że Adam Glapiński jest twórcą blisko 20% inflacji. Ja tylko przypomnę, że Adam Glapiński... Adam Glapiński doprowadził do tego, że ludzie płacili horrendalne raty kredytów hipotecznych, bo mówił, mamy najtańszy pieniądz na świecie, bierzcie kredyty. Ja przypomnę, że ten sam Adam Glapiński, jak była ta wysoka inflacja, na konferencji prasowej mówił do obywateli, jedzcie kiszonki, bo są tanie i zdrowe i na pewno sobie poradzicie. To jest właśnie taki facet, który dzisiaj chce zaproponować alternatywne rozwiązanie na ponad 180 miliardów złotych. Ja w to po prostu nie wierzę. I na sam koniec. Ja bym bardziej oczekiwał, że tak poważna sprawa, z całym szacunkiem do spotkania prezydenta, premiera, wicepremiera i szefa NBP-u, zostanie omówiona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, bo to są zbyt poważne sprawy. My jesteśmy 3 tygodnie po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tam nikt nie zająknął się nawet słowem o tym, że jest jakaś alternatywa. Jeżeli to zostało wymyślone przez 3 tygodnie, to wie pani, dlaczego to zostało wymyślone przez 3 tygodnie? Bo kolejne badania opinii publicznej zaczęły się pokazywać, że nawet wśród elektoratu i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości są ludzie, którzy mówią, tak, SEIF to jest dobre rozwiązanie i teraz na chybcika, na prędce szuka się alternatywy. To jest naprawdę złe. Jeszcze na sam koniec. Prezydent, gdyby miał czyste intencje, powinien powiedzieć tak, podpisuję tę ustawę, uruchamiamy te pieniądze, ale chcę dać od siebie rozwiązanie. Dlatego porozmawiajmy o tym. I wtedy to by było czyste, to by było takie bardzo proobywatelskie, propolskie i pro polskiemu żołnierzowi, a na razie tu jest czysta partyjna robota, a nie żadne takie zdrowe intencje. Anna Bryłka, Konfederacja razem z PiS-em głosowała przeciwko temu sejfowi europejskiemu. Czy ten sejf 0% to jest alternatywa dla europejskiego programu? Pani redaktor słusznie zauważyła, że głosowaliśmy przeciwko temu rozporządzeniu i tej debacie, która generalnie toczy się o rok za późno, dlatego że cały pomysł został stworzony przez Radę Europejską rok temu. Rozporządzenie zostało przyjęte w maju zeszłego roku. Rozporządzenie to unijne SAFE. I myśmy jasno wyartykułowali wszystkie nasze wątpliwości dotyczące tego rozporządzenia i Polacy powinni mieć świadomość, z czym wiąże się rozporządzenie SAFE, że to jest kolejny wspólny dług, że nie ma gwarancji, że cały ten program, te 44 miliardy euro wzmocni polskie bezpieczeństwo. Każdy, kto przeczyta to rozporządzenie, nabierze wielu, wielu wątpliwości i nabierze przede wszystkim przekonania, że tak naprawdę w wielu sprawach to arbitralnie Komisja Europejska będzie decydowała, w jaki sposób te pieniądze będą trafiały do Polski. Ja przypomnę, że od początku to rozporządzenie wzbudza wiele kontrowersji w samej Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Parlamencie Europejskim. Mało kto wie o tym, że to rozporządzenie zostało zaskarżone przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu tego, że Komisja Europejska zaproponowała złą podstawę prawną, omijającą w całym procesie legislacyjnym Parlament Europejski. Więc ja, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, nie miałam wpływu na to, jak to rozporządzenie wygląda, nie miałam prawa wprowadzić żadnej poprawki i nie miałam prawa nad tym rozporządzeniem w ogóle zagłosować. I to powinno w pierwszej kolejności wzbudzić naszą wątpliwość, ale same szczegóły tego rozporządzenia. Zamysłem rozporządzenia SAFE są wspólne zakupy. Jeśli chcemy jako Polska samodzielnie przeprowadzić te zakupy, czy podpisać te umowy, musimy zrobić to do końca maja. A co jeśli tego się nie uda zrobić? To jest bardzo duże ryzyko. I w jaki sposób my znajdziemy kolejne, drugie państwo, bo to muszą być co najmniej dwa państwa członkowskie, które będą chciały robić zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym. Pani redaktor powiedziała, że wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że w marcu mogą przypłynąć zostać przekazane pierwsze pieniądze. Moje pytanie brzmi, czy została podpisana już umowa pożyczkowa i porozumienie operacyjne? Zostało podpisane czy nie między Polską a Komisją Europejską? Bo o tym rząd nic nie mówi. I to, co powinno wzbudzać jeszcze kolejne wątpliwości nasze, to są kwalifikowalność i warunkowość. 65% komponentów w całym łańcuchu dostaw ma być produkcji europejskiej, Europejski Obszar Gospodarczy, kraje Unii lub Ukraina. Czy to wszystko zostało policzone? Powiedzmy, ale naszym słuchaczom chcę powiedzieć, bo Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział o tej warunkowości. Warunkowość dotyczy rzetelności, uczciwości wydawania tych środków, jak ten sprzęt będzie w Polsce, co się ma wydarzyć w ciągu najbliższych 2 lat, bo kontrakty będą zawarte w tym i 2027 roku. Jaki interes Unia będzie miała w blokowaniu kolejnych transz? Pani redaktor, my się w ramach KPO przekonaliśmy i premier Morawiecki chyba najlepiej się przekonał o tym, jak działa mechanizm pieniądze za praworządność. Premier Morawiecki zgodził się na to rozporządzenie, a potem został pierwszą ofiarą tego wprowadzonego rozporządzenia w 2021 roku, gdzie właściwie Komisja Europejska odblokowała środki z KPO, kiedy tylko i wyłącznie zmienił się rząd. Żadnej ustawy nie zmieniono, żadnego rozporządzenia nie wprowadzono dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, a pieniądze po prostu zostały blokowane. Więc jest Czyli to tylko i wyłącznie decyzja polityczna. Nie ma znaczenia, czy prezydent go zawetuje, bo to jest rozporządzenie, decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej została przyjęta 17 lutego. Jeśli rząd podpisze umowę, no to po prostu rozporządzenie będzie obowiązywać. Sprawa weta pana prezydenta jest tak naprawdę sprawą wtórną. Wbrew temu, co się mówi ze strony koalicji rządowej, że tutaj warunkowości nie ma, tak jak przy KPO jest. I dokładnie to samo rozporządzenie z 2020 roku, wykonawcze, dotyczyło KPO i dotyczy programu SAFE. I tam jest zapisane, że na przykład jeżeli nie będzie zagwarantowane prawo do niezależnego sądu i tak dalej, to można te pieniądze blokować. Czyli to samo, co przy KPO. I Komisja Europejska będzie mogła sobie interpretować w zależności od tego, czy lubi jakiś rząd w danym kraju, czy nie. Czy są zapewnione prawo do sądu, czy nie jest zapewnione prawo do sądu. Węgry chciały sięgnąć do sejfu, już tych pieniędzy nie dostały. Już teraz tych pieniędzy nie dostały, czyli ta zasada warunkowości działa. Pan poseł mówi, że wszystko już tam w marcu, w kwietniu, w maju będzie mogło być wydawane. Pani pełnomocnik do spraw sejfu w Kancelarii Premiera Sobkowskiego Kukowiak powiedziała, że projekty są jeszcze do końca nieznane, bo jeszcze są negocjowane, więc nie jest tak ładnie, jak tutaj opowiadacie. No i wreszcie to kłamstwo założycielskie, bo to chyba trzeba tak twardo określić. W czasie naszej prezydencji, bezobjawowej prezydencji, tak naprawdę jedyną rzeczą, którą się rząd chwalił, to jest ten sejf, że wynegocjowaliśmy sejf, będą potężne pieniądze dla Polski i tak dalej. I przez prawie rok opowiadano, że to będą pieniądze darowane Polsce na to uzbrojenie, bo Polska wschodnia flanka i tak dalej musi być mocniej uzbrojona przez całą Europę. I nagle się okazało kilka tygodni temu, że nie darowane, tylko pożyczka na 45 lat, tyle ile trwał PRL. Mamy to wydać bardzo szybko. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że wydajemy te pieniądze w latach 26-30, bo tak trzeba je wydać, a w latach 30, 40, 50 na przykład się okaże, że sprzęt, który tak szybko kupiliśmy, bo tak szybko trzeba je wydać, jest już nieużyteczny na nowoczesnym polu walki, bo technologia wojskowa się bardzo szybko zmienia, a spłacać do 70 roku. I jeszcze a do kiedy roku... jest ta pożyczka na czołgi K2, które w Korei kupiliśmy? Nie wiem, do 31 roku chyba, czy drugiego trzeba to spłacić. 6%. A tutaj procent jest nieznany. To są bajki. To zależy od kursu. To trzeba porównać do mechanizmu. Do 70 roku kurs się może zmieniać między złotym a euro. To trzeba porównać do mechanizmu KPO, bo to jest bardzo podobny mechanizm wspólnego długu. Prognozy wyglądały inaczej, a teraz realizacja nowej perspektywy finansowej wygląda zupełnie inaczej. I chociażby spłata odsetek, to jest ostatnia komisja budżetowa w parlamencie. Spłata odsetek od KPO w 2027 roku we wstępnych prognozach to miało być 5 miliardów euro. Wiecie państwo, ile to jest teraz? 10 miliardów. Dwa razy tyle. Tylko ja jedną rzecz sprostuję. Umowa w Korei, z tych informacji, które mamy, to jest 20 lat. Co państwo opowiadacie? Kilka lat. Nie, dokładnie. I to na 6,5%. Dzisiaj niektórzy politycy, którzy podpisywali umowę na 6,5% obarczoną też ryzykiem kredytowym, ryzykiem kursowym, krytykują umowę, która dokładnie też oczywiście jest zaciągnięta w innej walucie, ale jest dwa razy tańsza. No to bądźmy poważni. Minister Błaszczak, Mówił, że to jest świetny program. Kiedy myśleliśmy, że to będzie darowizna, a nie pożyczka. Ja nie przeszkadzałem. Minister Błaszczak chwalił sejf. Mówił, że to świetny program. Wyrażał troskę, czy uda się go doprowadzić do końca. Ten sam, który zaciągnął pożyczkę na dwa razy gorszych warunkach. I jeszcze jedna ważna informacja, bo my czasami o tym zapominamy. Nawet jeżeli zysk się pojawi w NBP, to zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim on będzie w bilansie rocznym, który musi być przyjęty. Te pieniądze najwcześniej pojawią się w połowie przyszłego roku. A pieniądze z polskiego sejfu, finansowanego przez Komisję Europejską, później oczywiście jako pożyczka do Polski, pojawić się mogą w ciągu kilku tygodni. Dlaczego jeszcze umowy są niepodpisane? No bo czekamy na decyzję prezydenta. Na przykład jeżeli będzie weto prezydenta, publicznie to mówię, stracimy kilka miliardów złotych, które miały być na policję i straż graniczną, bo to musi być wpisane w ustawie. Jak nie będzie tej ustawy, to tych środków nie możemy podpisać. Stąd między innymi niezakończone są jeszcze negocjacje dotyczące szczegółowych umów. I ostatnia rzecz, jak ja słyszę argument, nie wiemy, co kupujemy. Wiemy, wystarczy, że ktoś się pofatygował do Komisji Obrony Narodowej i zapoznał się z listą. Jak ja byłem przed posiedzeniem Senatu, to 3 senatorów PiSu się z nią zapoznało, a później 20 tą listę krytykowało, nie widząc ją w ogóle na oczy. Jakub Banaszek, czy ten program Save 0% to jest alternatywa, która oznacza, że prezydent szykuje się do weta unijnego sejfu? Musimy oddzielić te dwie sprawy. Pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji co do samego programu Save i ustawy, bo de facto ta ustawa to nie tylko instrument zwrotny, jakim jest program Save, ale także szerszy katalog zaciągania kredytów i pożyczek, a także zapewnienie gwarancji przez Skarb Państwa, czyli dodatkowy wydatek do realizacji tego programu Save. I o tym trzeba pamiętać. Tej decyzji jeszcze nie ma. Ona zostanie podjęta pewnie w ostatnich dniach, ponieważ ciągle toczą się prace, analizy i rozmowy. Czyli w do 20 tym zakresie, marca. Prezydent w tym marca. Zakresie. Myślę, że to dobrze, dlatego że przy programie SAFE, i to niestety jest błąd, czy też odpowiedzialność strony rządowej, która na samym początku zaczęła w taki bardzo hura optymistyczny sposób komunikować istotę programu SAFE, mówiąc właśnie to, o czym mówili moi przedmówcy, że jest to dotacja, że są to gigantyczne środki, możliwość rozwoju ściany wschodniej, że tak naprawdę jest to jedyna szansa dla Polski, ale to była sfera komunikacji, sfera PR-u, sfera doniesień medialnych. Później, kiedy zaczęto analizować już sam program i ustawę, okazało się właśnie, że nie mamy pełnej informacji o oprocentowaniu tego kredytu. Dopiero później minister finansów ujawnił, że jest to 3,17% na początku. Oczywiście 10-letnia karencja. Tutaj nikt jakby nie neguje tych faktów, ale wiemy też, że polski rząd kilka tygodni wcześniej emitował również w walucie euro, bo ta pożyczka SAFE i to, o czym teraz mówię, dotyczy kredytów euro, była po niższym kursie, tak? W ujęciu czasowym na 5 lat. Panie senatorze, tak, na 5 lat, ale pan doskonale wie, także jako osoba, która jest blisko samorządu, że jest to normalna praktyka, bo później można na ten grunt wziąć w kolejną pożyczkę spłacającą wcześniejszą. Nie wiadomo, na jakich warunkach dzisiaj. Ale właśnie w obu tych przypadkach nie wiadomo, jakie będzie ostateczne oprocentowanie programów SAFE. Tylko, że to, o czym mówię teraz i to, o czym mówił pan prezydent i te pytania, które padały na RBN-ie, miały służyć temu, aby rozwiać wątpliwości. Tutaj państwo podajecie pod dyskusję, tak, czy stawiacie taką tezę, że 3 tygodnie temu na posiedzeniu RBN-u nie było tej propozycji. Bo tamto posiedzenie w RBN-u, i przecież taki był komunikat, miało służyć temu, aby rozwiać wątpliwości, które pojawiły się przed, czy w toku prac legislacyjnych. Pan prezydent złożył kilka swoich propozycji, część z nich została uwzględniona, część nie, jak choćby umiejscowienie komitetu sterującego, co uważam za błąd, bo w każdym programie unijnym dla samorządów... No ale to już są detale. No te nie, główne to nie postulaty detale, to zostały nie są detale. Nie możemy, uwzględnione, nie możemy, pani redaktor, mówić, że to są... ochrona antykorupcyjna, tarcza antykorupcyjna, nie możemy mówić, raportowanie. Że to są detale, ponieważ jest to wzmocnienie sprawozdawczości realizacji takiego programu. W każdym programie unijnym samorządowym jest to z automatów wpisane, a przecież największym beneficjentem środków europejskich są samorządy. Tutaj mówimy również o programie europejskim. I takiej wątpliwości było wiele. Pan prezydent cały czas w tej sprawie analizuje, rozmawia, decyzji jeszcze nie ma, ale w toku tych prac pojawia się program SAFE 0%, który jest jakby wyjściem naprzeciw tych wątpliwości, które były zgłaszane, czyli również przygotowujemy środki na wzmocnienie potencjału obronnościowego w Rzeczpospolitej, na zakup konkretnych produktów oraz uzbrojenia, które jest wspólnie z ekspertami wojskowymi ustalone, ale na innych zasadach, bez mechanizmu warunkowości, który jest zapisany w tym programie. To są konkretne rozporządzenia. Oczywiście państwo możecie powiedzieć, że to troszeczkę inaczej wygląda niż przy KPO. A ja wtedy odpowiem jako osoba, która przeczytała ten dokument oraz wszystkie rozporządzenia, że są bardzo ogólne zapisy. Na przykład kamienie milowe zostaną dookreślone później. To jest bardzo niebezpieczne, bo jako prawnicy zgodzimy się, że kiedy jest zapis nieostry, tylko pozwalający później prowadzić w szerszy katalog, to już ale przed ewentualnym podpisem... zobowiązał się do realizacji konkretnych punktów. Tylko zobaczmy, dyskutujemy teraz o tym, co tu i teraz. Dyskutujemy o programie SAFE. W sytuacjach, ale panie prezydencie, to w tej sytuacji, do przeszłości, bo pan mówi, że nieostre są zapisy, a w sprawie SAFE 0% nie ma żadnych zapisów. Ale właśnie, to bym chciał powiedzieć. Jeżeli chodzi o SAFE 0%, na ten moment jest zapowiedź, dlatego że ważne jest, aby pierwsze szczegóły tego projektu, i o tym też mówił pan prezydent i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, poznał pan premier i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak, po to, żeby ta dyskusja była merytoryczna i żebyśmy mogli zastanowić się wspólnie, czy ta alternatywa, która będzie złożona, nie będzie również do ewentualnego przyjęcia, do możliwego sfinansowania i wzmocnienia potencjału obronnościowego Polski. Adwocem Tomasz Trela, ale krótko, bo chcę przejść do kolejnego wątku. Trzy rzeczy, panie prezydencie. Gdyby tak było, jak pan mówi, intencje byłyby szczere, to nie byłoby wspólnej konferencji prasowej, tylko byłoby najpierw spotkanie, bo wiemy, że do takich spotkań dochodzi między najważniejszymi osobami, a nie w świetle kamer, Jupiterów i tak dalej. To wszyscy wiemy. Ale o dwóch rzeczach, bo Prawo i Sprawiedliwość kilka miesięcy temu bardzo ochoczo mówiło o programie SAFE, ustami między innymi pana przewodniczącego Błaszczaka, tylko sytuacja wtedy polityczna była inna. Wtedy nie była tak silna Konfederacja Brauna, a Prawo i Sprawiedliwość nie było tak słabe. W moim przekonaniu zmiana narracji nastąpiła tylko i wyłącznie pod potrzeby wyborców Konfederacji Grzegorza Brauna, bo gdyby PiS i elektorat PiSu zobaczył, że biorą tę pożyczkę, godzą się na tę pożyczkę, różnie mogłoby być i poparcie mogłoby być jeszcze niższe, a w siłę mógłby antyeuropejski Grzegorz Braun iść. I jeszcze jedna rzecz. Państwo mówicie o Krajowym Planie Odbudowy, że Polska nie dostała za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko nie dostała dlatego, że Unia Europejska się uwzięła, tylko przez blisko 1000 dni nikt